wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Świętuj z nami 130-lecie Skody wyjątkową ofertą. Skoda Octavia w leasingu już od 699 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Sprawdź te i inne oferty promocyjne w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftonik. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Start Polaka w kosmos przesunięty, lot ma się odbyć w środę. Seniorzy skarżą się, że państwo przegrywa walkę z internetowymi oszustami. Przed nami Festiwal Wschód Kultury, pierwszy koncert 26 czerwca w Rzeszowie. Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski nie poleci jutro w kosmos. Start misji AX-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną został przesunięty na środę, mówi Polskiemu Radiu obecna na przylądku Canaveral na Florydzie Magdalena Frańczak z Polskiej Agencji Kosmicznej. Najnowsze prognozy pogodowe tutaj na przylądku Canaveral są niesprzyjające, jeśli chodzi o dzień jutrzejszy. W związku z tym podjęto decyzję o tym, aby start misji Axiom 4 przesunąć o jeden dzień, czyli na 11 czerwca na godzinę 8 rano tutejszego czasu, czyli godzinę 14 czasu polskiego. To trzecia zmiana terminu rozpoczęcia misji. Pierwotnie start miał się odbyć 29 maja, potem przełożono go na 8 czerwca, następnie na 10. Według najnowszych planów misja ma się odbyć 11 czerwca. Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie drugim Polakiem w kosmosie po Mirosławie Hermaszewskim. Państwo nie radzi sobie z internetowymi przestępcami, uważają seniorzy. Podczas konferencji w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich o zagrożeniach w sieci mówili eksperci z przedstawicielami starszego pokolenia. Piotr Zakrzewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podkreśla, że osoby starsze są zaniepokojone w obliczu najnowszych zagrożeń. Seniorzy uważają, że państwo sobie z tym nie radzi, że tego jest za dużo, że ta ochrona nie jest właściwa, że te metody ochrony dla nich są nieczytelne, oni są zagubieni, jak widać. Nie wiedzą, czy mogą te dane podawać w różnych sytuacjach. Tych sytuacji jest coraz więcej. No, sytuacja wyborcza, tak, podpisywanie list, sytuacja lecznicza czy inne sytuacje tego rodzaju. Grażyna Żółtowska z Bemowskiej Rady Seniorów podkreśla, że wiele starszych osób nie zna zagrożeń ze strony internetowych przestępców. Świat się na naszych oczach zmienił, jest światem cyfrowym i wszyscy staramy się korzystać z dobrodziejstw tego świata, ale jednak jest druga strona medalu taka, że jest teraz chyba więcej zagrożeń. Tak postrzegają seniorzy, którzy często czują się bezradni wobec technologii, które się zmieniają i które nie do końca służą bezpieczeństwu. Podejrzane strony internetowe czy zagrożenia w sieci można zgłaszać na stronę incydentcert.pl. Komisja w gminie Drobin w województwie mazowieckim szacuje szkody po czwartkowej nawałnicy. Ludzie czekają na odszkodowania, żeby ruszyć z odbudową. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy Mokrzka przenieśli się do kontenerów mieszkalnych. Pomagamy, ile możemy sobie nawzajem, ale to jest nie do opisania. Mój dom ma jakieś dziury małe na dachu, był odnowiony 3 lata temu. Budynki gospodarcze i auto tylko ujście się pojawiło. Moje straty są gdzieś w granicach 80 do 100 tysięcy, a inni nie mają nic. Nie mamy dachu, do środka się leje, teraz plandeki są zabezpieczone, z grubsza plandeka, no to tyle, że przy dzisiejszym od rana wietrze tyle nam, że się nie leje. Pieniądze są potrzebne, żeby to jak najszybciej obudowywać. A dostali państwo, widzę, kontent. Na te pierwsze noce, no łóżko jest, stolik i 2 krzesła i tyle. Mamy 2 dzieci i nas jest 2, no to żeby się przespać, to owszem. Wiatr w nocy ten komin zaczął zrywać, no ale na szczęście strażacy moment i błyskawicznie już mi to zabezpieczają. Wstępne szkody, jakie ponieśli mieszkańcy gminy Drobin na skutek wichury, są szacowane na 4 miliony złotych. Ponad 100 wydarzeń kulturalnych, koncertów, pokazów filmowych, teatralnych, wystaw i warsztatów. To tegoroczny Festiwal Wschód Kultury. Gospodarzami imprezy będą Rzeszów, Lublin i Białystok. Festiwal rozpocznie się 27 czerwca w stolicy Podkarpacia. Koncert główny 27 czerwca przy hali Podpromie jest jednym z symbolicznych zakończeń polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Kompozytor, autor tekstów Radek Łukasiewicz mówi, że na scenie wystąpi z Matyldą Damięską oraz białoruskim artystą Jegorem Zabielowem. Bardzo się cieszymy na połączenie z Jegorem Zabelowem. To jest to wirtuos akordeonu, co tu dużo mówić. Niekoniecznie zależało nam na połączeniu sił z kimś, kto ma milionowe wyświetlenia powiedzmy w Gruzji czy w Ukrainie, tylko chcieliśmy stworzyć naprawdę razem muzykę, jakąś nową jakość. I Jegor jest po prostu poetą akordeonu, wyciąga z niego dźwięki takie, których się nie spodziewałem, że może z akordeonu wyciągać. Festiwal Wschód Kultury potrwa od 27 do 29 czerwca w Rzeszowie, od 3 do 6 lipca w Lublinie i od 10 do 13 lipca w Białymstoku. Klimat. Pogorszyła się jakość powietrza w Kościerzynie, Wrocławiu i Poznaniu. Podwyższone są tam stężenia pyłów PM10 i PM2,5. Na pozostałym obszarze kraju powietrze jest czyste. Na Podlasiu, Mazurach, w Zlewnino Teci Górnej, Inny, Płoni i Pilice oraz wokół Częstochowy ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Ponad połowa prądu w sieci krajowej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 5 minut po godzinie 18. Teraz będzie w Trójce Sport, ale zanim oddam głos Darkowi Urbanowiczowi, no to teraz jeszcze Państwa komentarz do tej sprawy odebrania opaski kapitana reprezentacji Robertowi Lewandowskiemu. To Lewandowski jest potrzebny probierzowi, a nie probierz Lewandowskiemu, bo Lewandowski już sobie zapracował, gdzie chce grać, on decyduje. Lewandowski może już w tej chwili zaprzestać gry w piłkę nożną i sobie poradzi. A probierz niestety, jak wyleci z kadry, to znowuż będzie szukał, ale to tak jest u nas w PZPN-ie. Koleś kolesia przepycha. No i co ty na to, Darek? No, na pewno takie konflikty w reprezentacji nie są wskazane. Nie warto się kłócić tak z perspektywy trenera razem z najlepszym swoim więcej piłkarzem, bo na pewno nie zyska na tym trener, a straci cała reprezentacja. No właśnie, chodzi o to, że Robert Lewandowski ogłosił, że rezygnuje z gry w reprezentacji Polski. To efekt odebrania mu opaski kapitańskiej przez selekcjonera Michała Probierza, który dzisiaj się z tego tłumaczył. Ze względu na to, że uważam, że coś powinniśmy zmienić w tej drużynie, uważam, że lepszym kapitanem na dzień dzisiejszy byłby Piotrek Zieliński. Odpowiedź Roberta była, że opaska kapitańska nic nie znaczy i generalnie w tym zespole to nic nie zmieni. Także mówię, że z jego perspektywy może tak to wydaje, z mojej uważam, że bardzo dużo to zmieni i dlatego postanowiłem, że zostanie Piotrek. Trener Probierz rzekomo nie zamyka drzwi przed Robertem Lewandowskim. Dowiedziałem się z mediów, że zrezygnował z gry w reprezentacji. Jest to wybitny zawodnik, którego bardzo cenię i nikt mu nie zamykał drzwi. Nie było żadnej rozmowy o tym, że rezygnuje z gry z kadry. Dowiedziałem się to poprzez media społecznościowe, ale życzę mu powodzenia, bo dla mnie reprezentacja jest najważniejsza i nie czy jest trener Nawałka, czy jest trener Fornalik, czy jest trener Michniewicz, czy jest trener Probierz. Dla mnie liczy się dobro zespołu i zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności tej decyzji. I wierzę, że to pomoże zespołowi, a życie piłkarskie pisze różne scenariusze. Jutro w Helsinkach reprezentacja Polski zagra z Finlandią w klasie i w kwalifikacjach do przyszłorocznego mundialu. A jeszcze dziś pierwsze starcie finalistów Orlen Basket Ligi. Start Lublin zagra z Legią Warszawa. Stawką Mistrzostwo Polski. Skrzydłowy startu Michał Krasuski o legionistach. Jest to bardzo niebezpieczna drużyna. Wygrała z Anwilem 3-0, więc nie jest to przypadek, ale myślę, że musimy skupić się na sobie i grać swoją koszykówkę przez cały sezon, żeby zdobyć te złoto. Początek o 20:40. Włoch Jonathan Milan z grupy Lidl Trek wygrał drugi etap 77. edycji Criterium du Dauphiné, wyścigu będącego próbą generalną przed Tour de France. Finiszował cały peleton. Milan po dwóch etapach został liderem, ale w klasyfikacji ma identyczny czas, co Tadej Pogacar ze Słowenii. Jutro tylko południowy wschód będzie pogodniejszym miejscem. Dobra wiadomość jest taka, że burze i deszcze mają być słabsze niż w poprzednich dniach. Jutro na południu ma być aż 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 18. Nasz skład bez zmian. Elżbieta Malinowska, Daniel 22,7, Trójek Leśniewski, Michał Jędrkowiak i Aneta Aftoniuk. Zaczęliśmy ostatnią godzinę. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę porozmawiam o wakacyjnej pracy dzieci, a Paweł Turski sprawdzi, jakie dopłaty można uzyskać za to, że pozwoli się potrzebującym zrobić siku w swojej restauracji. To w Wiedniu tak. Try to Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i teraz u nas zapowiadany temat i wspaniała gościni, pani mecenas Katarzyna Siwiec, radczyni prawna. Dzień dobry pani mecenas. Dzień dobry. A poprosiłam, żeby pani mecenas przyszła do nas do studia i opowiedziała o wakacyjnej pracy dzieciaków, dlatego że zgłaszają Państwo do nas różne swoje zapytania w sprawie swoich młodocianych latorośli, o to jak zabezpieczyć je, jeśli chcą pracować w wakacje, żeby ta praca była dla nich bezpieczna i czego państwo jako rodzice muszą dopilnować, żeby też być fair w stosunku do państwa. No więc pani mecenas, na co trzeba zwrócić uwagę, jeśli mamy nastoletnie dziecko, które chce pracować w wakacje? Przede wszystkim na rodzaj umowy, bo różnice są, jeżeli dziecko miałoby być zatrudnione na przykład na podstawie umowy zlecenia, a umowy o pracę, co też jest możliwe nawet na krótki czas, na czas wykonywania. Może być umowa o pracę, jeśli ktoś nie jest pełnoletni? Tak, mamy w kodeksie pracy definicję pracownika młodocianego. Jest to osoba, która ukończyła lat 15, a nie ukończyła lat 18. I te osoby są tak naprawdę zatrudniane w dwóch przypadkach. W celu przygotowania zawodowego, ale też przy pracach lekkich. Takie mogą być teoretycznie w gastronomii, przy pomocy chociażby w domu i wszystkie inne, które no, nie wymagają jakichś nadzwyczajnych pus, chociażby no, na budowie, powiedzmy przy cyklinowaniu podłóg, gdzie dziecko musiałoby być w wymuszonej pozycji. Oczywiście nie, ale przy takich innych lekkich pracach jak najbardziej może to być umowa o pracę. I jeżeli mamy do czynienia z umową zlecenia, to proszę pamiętać, że rodzic musi się na nią zgodzić, jeżeli jest to dziecko poniżej 16 roku życia. A o dziwo, w przypadku umowy taka zgoda rodzica nie jest wymagana. Tak. Oho, ho, to jest nowość. No nieźle. A pani mecenas, czy każde dziecko w każdym wieku może pracować? Czyli na przykład, czy 8-latek może się zatrudnić do zbioru na przykład owoców? Na umowę zlecenie teoretycznie tak, bo nie ma dolnej granicy wieku. Przepisy mówią nam tylko, że ci, którzy nie mają ukończonych 16 lat, to pracują właśnie na podstawie umów cywilnoprawnych za zgodą rodzica i za zgodą inspektora pracy. A jakie są obowiązki pracodawcy wobec takich małoletnich, podobne jak wobec dorosłych? Tak, nawet bardziej restrykcyjne. I tutaj może więcej powiedziałabym o pracowniku młodocianym, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, bo te regulacje mamy bardzo, bardzo szczegółowe. Po pierwsze, przysługuje takim młodym osobom tak naprawdę więcej urlopów w pierwszym roku pracy. Mają krótszy czas pracy, nie mogą pracować w porze nocnej, w nadgodzinach. Jest szereg prac właśnie wzbronionych dla takich młodych osób. Więc tych warunków jest z całą pewnością więcej i z, myślę, wytłumaczalnych przyczyn są one bardziej restrykcyjne. Ale czy tak się faktycznie dzieje, że pracodawcy podpisują umowy o pracę z tymi małoletnimi pracownikami, na przykład na 2 czy 3 miesiące wakacji? To no bardzo różnie, ale mogą jak najbardziej, bo po pierwsze no, istnieje w kodeksie pracy umowa na czas określony, czyli możemy się umówić co do pracy na 2 czy 3 miesiące, nie ma tutaj przeciwwskazań. Możemy się umówić też na czas jak gdyby określonej, wykonania określonej pracy. Natomiast rzeczywiście chyba przeważają umowy cywilnoprawne, powiedzmy no sobie wprost. Albo nawet pieniądze do ręki, mówiąc zupełnie uczciwie. Albo dokładnie tak jak pani redaktor mówi, no nie wszystko zawsze jest zgodnie z literą prawa, to fakt. Ale jeżeli nasza latorośl nie ma żadnej umowy, tylko po prostu umawiamy się my no z kimś znajomym na przykład, że pozwoli dorobić naszemu dziecku u siebie w zakładzie pracy w wakacje, czy to jest okej? To znaczy tak naprawdę to też jest jakaś forma umowy, bo to, że jej nie podpisujemy, to oczywiście jest i teraz kwestia kwalifikowania tego, jaka to jest forma umowy, czy to jest umowa o pracę, czyli jest wykonywalna pod kierownictwem w określonym miejscu i czasie, czy być może ta swoboda jest dużo większa, więc jest to jakaś forma umowy cywilnoprawnej, bo to, że nie złożymy podpisów na kartce papieru, nie znaczy, że nie mamy do czynienia z umową. Oczywiście, jeżeli żadna ze stron nie ma interesu dochodzenia gdzieś przed sądem, jaka to jest umowa, no to tak to pozostaje, że umówiliśmy się na przysłowiowe słowo, ale tak naprawdę no to mamy do czynienia z umową nazwaną bądź co bądź. I wtedy pieniądze, rozumiem, dostaje młody człowiek, a nie jego rodzice. Tak. No, żeby nie było tak jak z pieniędzmi z komunii, że młodzi ludzie dostają, a potem nie wiadomo. I w wieku 30 lat trzeba pozywać rodziców o pieniądze z komunii. Znamy takie przypadki. Dobrze, pani mecenas, proszę jeszcze na koniec powiedzieć o odpowiedzialności dzieciaków za wykonywaną pracę. Ta oczywiście jest, no jeżeli dzieci podejmują się określonych obowiązków, to powinny je wykonywać, tak? Więc pod względem, czy to takim kodeksowym, jeżeli mam na myśli kodeks pracy, to oczywiście dzieci odpowiadają tak jak poniekąd jak osoby dorosłe, bo nie ma tutaj szczególnych regulacji, które mówiłyby, że jakieś inne są, powiedzmy, granice odpowiedzialności. Więc jeżeli młody człowiek podejmuje się takiego zadania, no to dobrze by było, żeby wykonywał to należycie po prostu. No bo potem nie tylko bura od rodziców, ale i po prostu złamanie zasad tej umowy. Dokładnie tak. Jasne, bardzo dziękuję. Pani mecenas Katarzyna Siwiec, radczyni prawna, wyjaśniała nam meandry wakacyjnej pracy dzieci. Bardzo dziękuję pani mecenas. Dziękuję uprzejmie. Słuchają państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy przed chwilką o wakacyjnej pracy dzieci, ale też dyskutują państwo w kontekście emerytur, które były tematem naszego Pulsu Trójki, o warunkach pracy seniorów. ta możliwość dłuższej pracy pracowników po 60 czy 65 roku życia. Taki pracownik musi być w stanie podołać swoim obowiązkom. Wszyscy się skupiają na tych pracach fizycznych, ale też i umysłowo ta wydolność już nie będzie taka jak w przypadku 30 czy 40-latków. Po drugie, musi chcieć dłużej pracować, a po trzecie, pracodawca też musi być zainteresowany tym, żeby takiego pracownika u siebie utrzymać. Zapraszamy do Trójki. Wiedzą już Państwo, że start rakiety, w której w kosmos miał wylecieć Sławosz Uznański-Wiśniewski, został przesunięty na środę, a prawie 50 lat temu Mirosław Hermaszewski patrzył na Ziemię z perspektywy kosmosu i zastanawialiśmy się w zespole dzisiaj, jak to jest. I oczywiście trudno jest to wyjaśnić prostymi słowami, trudno jest to sobie nawet wyobrazić, no ale jedno jest pewne. Ci, którzy tam byli, nierzadko wracają odmienieni. Ten efekt nawet nazwano i opisano. Kuba Witkowski. Efekt oglądu, bo tak się to fachowo nazywa, to zmiana postrzegania rzeczywistości. Ten termin, efekt oglądu, został ukuty jeszcze w roku 1987 przez psychologa Franka White'a. Dr Paweł Barczyński z Łódzkiego Centrum Nauki i Techniki EC1. Zauważył on, że widok Ziemi z kosmosu sprawia, że astronauci zaczynają postrzegać ją jako jeden ogromny, połączony, zależny od siebie system. Nie widzisz podziałów religijnych, nie widzisz granic politycznych. Mówi astronautka Christina Koch. Widzisz tylko Ziemię i widzisz, że jesteśmy o wiele bardziej do siebie podobni, niż od siebie różni. W wielu przypadkach podróż w kosmos była też impulsem do przeżyć i przemian metafizyczno-duchowych. Obserwacja rodzi również refleksję, a refleksja jest jak najbardziej stawianiem pytań o coś ostatecznego. Profesor Michał Zembrzuski, filozof, tomista z UKSW. Bo to jest pytanie, dlaczego rzeczy są, ale to pytanie dlaczego zawiera w języku polskim bardzo ciekawą taką ukrytą informację. Dlaczego, w sensie jeśli rozdzielimy to słowo, to ono zawiera w sobie ten podział na celowość i wskazanie dla jakiego celu. Zaczynasz myśleć, jak to jest, że ja tu jestem. Ja, człowiek. Ja to jest wbrew naturze. I wtedy zaczynasz inaczej postrzegać to, co widziałeś. Mirosław Hermaszewski, wypowiedź archiwalna dla warszawskiego AWF. Bo zadajesz sobie fundamentalne pytania. Nie tylko, co ja tu robię, a jak to się stało, że to wszystko jest. Gdzie jest ten ktoś? A on jest. Niestety dziś coraz rzadziej stawiamy sobie takie pytania. Pęd życia, zgiełk i hałas temu nie sprzyjają. Rzeczy już nas nie dziwią, świat nas nie zaskakuje, nie stawiamy pytania dlaczego i po co. Nie trzeba być fizykiem, nie trzeba być też astronautą, żeby tego rodzaju pytania stawiać. Wystarczy spojrzeć na to, jak rodzi się człowiek, jak człowiek umiera, jak człowiek cierpi, jako rzeczy, które no, rodzą pytania dlaczego. Bo w tym pytaniu, tak jak i w chęci eksploracji, także kosmosu, przejawia się nasze człowieczeństwo. Nawet rok przygotowań, a minuta w kosmosie, to się opłaca. I chociaż minutę chciałbym jeszcze. Te słowa to oczywiście słowa Mirosława Hermaszewskiego, który kilka miesięcy po swojej kosmicznej misji pojawił się w polskim radiu i opowiadał o swoich doświadczeniach. I te nagrania można znaleźć na stronach Polskiego Radia. Polecamy. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive. Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład trzydrzwiowa srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10%.

karyt, hel, fluoryt oraz węgiel koksujący czy grafit. Plan dotyczący tych surowców musi jeszcze zatwierdzić Komisja Europejska. Ponad 70% badanych uważa, że zmiany klimatyczne będą miały wpływ na kolejne pokolenia. Tak wynika z międzynarodowego raportu klimatycznego Fundacji E.ON we współpracy z Instytutem CIVEI. Co mnie zaskoczyło, to jest to, że jednak społeczeństwo troszeczkę się odwraca od transformacji energetycznej, ponieważ inne tematy wydają się być dzisiaj ważniejsze, na przykład bezpieczeństwo. Niemniej jednak pozytywnie widzę, że jednak ten trend jest dalej wysoki. Mówi prezes spółki i szef fundacji Andrzej Modzelewski. Jedna z rekomendacji z raportu to stawiać na sprawdzone technologie. Technologie, które są jeszcze w takiej fazie inkubacji, żeby ich nie nadwspierać, tylko dopiero wtedy je wdrażać. Tutaj na przykład mówię o wodorze. Wtedy, kiedy ten wodór będzie ekonomiczny i wtedy, kiedy on nie będzie wielokrotnie droższy od dzisiejszych nośników energii. A badanie przeprowadzono w 9 krajach. W Czechach, we Francji, w Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech na łącznej próbie 9000 osób. A serwis kończymy klasycznie walutami i giełdą. Za franka płacimy teraz 4,57, za dolara 3,73, euro kosztuje 4,27, funt 5 zł i 9 groszy, a WIG20 zamknął się ponad procent na plusie. Z dobrych wiadomości, po środzie w pogodzie się uspokoi, a od czwartku, może piątku, będzie cieplej. Dzisiaj w nocy jeszcze rześko, od 6 do 11 stopni, w górach zimniej. Słuchają Państwo Trójki, a w Trójce gra teraz Joy Division. I'm 18.37 w Trójce i kolejne tematy. Zapraszamy do Trójki. W całej Polsce działają tylko dwie poradnie seksuologiczne dla dzieci. Wyobrażają to sobie państwo, że tylko dwie? A w dodatku jednej z nich na warszawskim Brudnie, dokładnie w warszawskim Szpitalu Brudnowskim, grozi zamknięcie. Tymczasem, jak wskazują badania, dzieci mają pierwszy kontakt z pornografią już w wieku 7-10 lat, często przypadkowo. Seksuolog dziecięcy pomaga młodym osobom uporać się z trudnymi emocjami, a brak takiej pomocy to zostawienie dzieci samych z problemami, które z roku na rok narastają. Karolina Gonet. Czas ma ogromne znaczenie. Właściwa pomoc dostarczona w momencie kryzysu, w przypadku pomocy dzieciom, jest kluczowa z wielu powodów. Pierwszy z nich jest ten, który mówi o tym, żeby zapobiegać długofalowym konsekwencjom. Justyna Kotowska, psycholog, zastępca przewodniczącej Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Małoletnich. Dzieci mogą doznawać różnych, nawet traumatycznych wydarzeń, ale jeżeli dostaną pomoc na czas, to ryzyko rozwinięcia się konsekwencji w życiu dorosłym spada nawet o 50%. Tak ważne jest, żeby powstawały placówki, żeby dostępność do specjalistycznej opieki była jak najlepsza. Dzieci coraz częściej i coraz wcześniej mają kontakt z materiałami pornograficznymi, które mają szkodliwy wpływ na ich rozwój emocjonalny i seksualny. Badania mówią, że dzieci już w wieku 7 lat mogą mieć pierwszy kontakt, a średni wiek dziecka to jest 10 rok życia, z czego 25% z tych dzieci zaczyna z tych materiałów korzystać w sposób systematyczny, co może skutkować rozwojem uzależnienia od pornografii, zachowaniami autoagresywnymi, agresywnymi, rozhamowaniem seksualnym, wchodzeniem w przedwczesne kontakty seksualne, ryzykowne kontakty seksualne. Szpital Brudnowski szuka rozwiązań, by poradnia seksuologiczna dla dzieci mogła dalej działać. Ale jak podkreśla rzecznik, problemem są nie tylko finanse. Brakuje specjalistów i realnego wsparcia systemowego. Bardzo dużym wyzwaniem jest to, że to nie są porady na przysłowiowe 15, 20 czy 30 minut. To jest ogromne zaangażowanie, to jest dotknięcie sytuacji tego młodego człowieka i to dla psychiatry, dla psychologa, który w tego typu poradni pracuje, jest też ogromnym wyzwaniem, żeby podejść do tego w sposób profesjonalny. Piotr Gołaszewski, rzecznik Brudnowskiego Szpitala, dyrektor do spraw zarządzania filiami. Też te oczekiwania finansowe musimy potraktować także z perspektywy, że na rynku tego typu specjalistów jest niewielu. W związku z tym, jeżeli mówimy o dobrej organizacji, to też musimy dotknąć tych kwestii finansowych, tej poszczególnej wyceny tego typu świadczeń. Wizyta u seksuologa dziecięcego prywatnie to koszt od 250 do nawet 500 zł. Nic dziwnego, że specjaliści odchodzą z publicznej ochrony zdrowia. Stąd wycena i finansowanie tych świadczeń w sektorze publicznym powinny zostać dokładnie przeanalizowane, podkreśla rzecznik Brudnowskiego Szpitala. W tej chwili właściwie w skali kraju to są dosłownie pojedyncze poradnie, które tego typu świadczenia mogą zaoferować, które proponują. To nie jest kwestia tu punktowa, pojedyncza na Mazowszu, tylko mówimy tak naprawdę w skali kraju. Powinniśmy zacząć wymagać od osób, które mają moce decyzyjne, namysłu nad tym, jak należy zrekonstruować system pomocy dzieciom i wymagać od osób, które aktualnie mają tą moc decyzyjną, systemowego namysłu, no to być może po prostu przyjdzie nam czekać na kolejny ogromny kryzys. Myślę, że w najbliższych 5-10 latach na pewno. Do warszawskiej poradni przyjeżdżają rodziny z całej Polski, bo w wielu miejscach takiej pomocy po prostu nie ma. A jeśli ta poradnia w stolicy zniknie, to wsparcie będzie można uzyskać tylko i wyłącznie w Poznaniu. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie, ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Przypomnę. jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek, a ty wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Zabieram Państwa do Wiednia. Chodzimy sobie, zwiedzamy, oglądamy, co się dzieje i nagle po prostu chce nam się siku. I co wtedy? No właśnie. Zamiast budować nowe toalety za setki tysięcy euro, zamierzają udostępnić te, które już istnieją. Nowe władze Wiednia zapowiedziały uruchomienie programu Nette Toiletten. Miasto ma płacić przedsiębiorcom, którzy udostępnią swoje toalety mieszkańcom i turystom bez przymusu kupna czegokolwiek. O szczegółach Paweł Turski. Ten materiał mógł się rozpocząć tylko w jednym miejscu. Jestem w parku Skaryszewskim przy słynnej toalecie publicznej, tej za 600 tysięcy złotych. Koszt jest taki, dlatego że trzeba było wodę doprowadzić i kanalizację do całego parku. Tak brzmią jej mury. Wciskam guzik, otwarcie drzwi, open the door. Takie nowoczesne toalety publiczne w Wiedniu, w którym budowano ich rocznie kilka, mają już nie powstawać. Nie zwiększają znacząco dostępności oraz są zwyczajnie za drogie, mówi Bettina Emmerling z Neos. Na początku chcemy zmienić przepisy tak, by możliwe było płacenie przedsiębiorcom za udostępnianie toalet w ich lokalach. Chcemy im płacić w zależności od popularności danego miejsca. Z naszych wyliczeń wynika, że zamiast budować nowe toalety, można opłacić te istniejące. Zaoszczędzimy wtedy i poprawimy dostępność. Ta zmiana podejścia może poprawić nasze życie. W Warszawie podobne rozwiązanie już zostało wdrożone. Podobne, bo dzielnice nie płacą przedsiębiorcom, lecz oferują im zniżki w czynszu. To są zniżki regulowane indywidualnie przez przedsiębiorcę i ZGN. Marta Trakul-Masłowska, prezeska fundacji na miejscu. Jednak tylko kilka lokali, 2-3 w Śródmieściu korzysta z tej możliwości. Czy toalety są dostępne? Nie ma, trzeba szukać. Nie ma ich, powinno być więcej. Dochodzi do tego, że ludzie chodzą w zakrzaczki, szczególnie z dziećmi. Nie, no to leży, w Warszawie szczególnie. W Düsseldorfie niegdzie chodzić do toalety, tylko w dusz Rejna. To w Warszawie jeszcze bardzo dobrze. Nie macie na co narzekać. Mamy. Drzwi się zamknęły. Toaleta sporych rozmiarów. Dobrze, siadam. Wszystko pięknie, ale papieru nie ma, została tylko rolka. Brak papieru to i tak nic. Przestanie się narzekać, gdy odwiedzi się Łódź. Nie ma gdzie zrobić najbardziej potrzebnej rzeczy na świecie. Justyna Tomaszewska, przewodniczka po Łodzi, ostatnio oprowadzała szlakiem nieistniejących łódzkich toalet publicznych. Dzisiaj mamy przy ulicy Piotrkowskiej jedną taką toaletę z jednym oczkiem. Idę tam z grupą 50-osobową. Ta wycieczka polega na korzystaniu z toalety tak naprawdę. A problem braku toalet można rozwiązać w prosty sposób. To są trzy ścieżki. Udostępnienie we wszystkich instytucjach publicznych. Druga rzecz to zniżki dla lokali gastronomicznych, które funkcjonują w lokalach miejskich. A trzecia rzecz to dopłata dla tych lokali, które udostępniają toaletę, a wcale nie mają lokalu miejskiego. To nie są straty, to są oszczędności. Mam nadzieję, że przynajmniej ręce będę mógł myć. Woda jest, mydło też, suszarka działa. Generalnie nie ma na co narzekać. Choć zamiast iść do tej nowoczesnej toalety na skraju parku bez papieru, wolałbym udać się do kawiarni w środku parku. Tam jednak musiałbym kupić ciasto, jeśli w ogóle miałbym przy sobie kartę albo gotówkę. Kolejne przygody Pawła Turskiego w jutrzejszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. chciałem ostrzec wszystkich kierowców, którzy jadą do Niemiec, że na Zgorzelcu, Jędrzechowicach jest katastrofa. Wszystko stoi, nic się nie rusza. Jest katastrofa po prostu i żeby poinformować kierowców, żeby jednak odpuścili może jazdę i sobie pojechali później. Did you ever want it? Did you want it back? Tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. W tym klimacie zbliżamy się do końca popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Już teraz mogę Państwu obiecać w imieniu Marty Malinowskiej, która po 19 przejmie muzyczne stery trójkowe, że będzie dużo dobrej muzyki. Dzwoniła i obiecała, że to właśnie wiezie dla Państwa.